bez pudełka, części same. Wyszłam z ciała, zaraz wracam, już wracam, ty nie musisz mnie przepraszać. Program Trzeci Polskiego Radia. No, a teraz porozmawiamy o pieniądzach. Zauważyliście? Wszyscy teraz rozmawiają o pieniądzach. Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chce tańczyć to bardzo proszę. Widzę jednak, że niechętna, dobry panie Boże. Może tamta będzie chciała, jeśli ta nie może. Plącze mi się język, same dziwne zdania tworzę. Będzie dwuja z plusem, może truja minus, panie psorze. Białe gówno ptaka ozdobiło czarne Porsche. Wewnętrzna kieszeń płaszcza, zawsze w niej browary noszę. Jak początek miesiąca to grosze, koniec miesiąca to łomże. Mama pyta, czy chce jakiś przelew, mówię bardzo proszę. 6-0, chciałbym kiedyś zrobić 6-0. Barman pyta mnie, czy polać jeszcze, bardzo proszę. Ktoś mnie pyta, z kim tu jestem. Ktoś inny mnie pyta, czy chce wpysk, mówię bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze. Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. Zobaczyłem wszystko, chyba wrócę i się spać położę. Barman pyta, czy chce jeszcze, bardzo proszę. Bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze. Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. W tym pokoleniu na umowie zleceniu nie gada się o przyszłości i ZUS-ie. Ubezpieczeniu ci ludzie nie chcą gadać o wpłatach na lokatach, premium i polityce. Tych pozycji raczej nie mamy w menu, ale idę na balet i żyję wspaniale. Sobie zapalę i wypiję, żeby zalać te żale. Rano zamówię Domino's, choć miałem dietę mieć inną niż dietę piwną. Od lutego zacznę ćwiczyć na stałe.

Ej, siedzę w oknie, leci sobie nowy. Ej, w telefonie rano będę na siebie zły. Nocny ja to mój oponent. Teraz robię ruch, robię ruch. W twoją stronę, daj papieru, zbiorę pół. Siedzę w oknie, leci sobie nowy future. W telefonie rano będę na siebie zły. Nocny ja to mój oponent. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ostatnich prostych odbijamy w bok.